محمد صلی اللہ علیہ رسول کریم. انسانوں کے حالات ان کے اعمال کے تابع ہیں اور اعمال کے پابند ہیں. جیسے انسانوں کے اعمال ہوں گے ایسے ان کے حالات ہوں گے. اعمال خراب ہوں گے تو حالات خراب ہوں گے, اعمال اچھے ہوں گے تو حالات اچھے ہوں گے. جزا الاعمال میں حضرت مولانا رشید ثانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے, کسی پہلے زمانے کی بادشاہوں کی نمائش کا تذکرہ لکھا ہے, کہ اس نمائش میں ایک گندم کا دانہ رکھا ہوا تھا جو کہ انگوٹھے کے برابر موٹا تھا, اور ان کا ساتھ لکھا ہوا تھا کہ یہ خیر و بدکر کے دور کا پیدا شدہ ہوا غلہ ہے. انسانوں کی سارے حالات, ان کی صحت, ان کے گھروں کے حالات, ان کے آپس کے تعلقات, آپس کے اختلافات, آپس کی محبتیں, فصلیں, بیماریاں, جنگیں, چیزوں کی مہنگائی, نرخ, سارے کے سارے اعمال کے پابند. اور جن اللہ والوں کو اللہ نے بصیرت دی ہوئی ہوتی ہے وہ دور دو چار کی طرح آپ کو بتا دیں گے کہ فلانے حالات فلانے اعمال کے ساتھ کی وجہ سے ہیں. آئے تو حدیثوں میں اس کا تو تذکرہ واضح کر دیا گیا. جزاء الاعمال جو کتاب لکھی تھی حضرت مولانا رشید ثانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے, تو اس میں آپ نے یہ لکھا ہے کہ میں نے جب غور کیا اعمال کے خراب ہونے کے بارے میں, تو یہ بات ذہن میں آئی کہ عام طور پر انسان یوں سمجھتے ہیں کہ اعمال کے خراب ہونے سے آخرت خراب ہوگی اور دنیا کے اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, حالانکہ دنیا کے حالات کا براہ راست اعمال کے ساتھ تعلق ہے. اور اس کتاب میں میں نے ان آیتوں اور حدیثوں کو جمع کرنے کی کوشش کی ہے کہ جن میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ اعمال کے اثرات دنیا کی زندگی پر کیا کیا آتے ہیں, آخرت کے علاوہ دنیا کے حالات, مال, جان, اولاد, کاروبار, ملازمت, کھیتی باڑی, بیماری, صحت, جان, دال, مہنگائی, چیزوں کا مہنگا ہونا, سستا ہونا. تو اس کو انہوں نے پوری تفصیل جمع کی ان حدیث کی نایتوں کی. تو بعض چیزوں کے بارے میں تو واضح طور پر آیا ہوا کس طرح کے اعمال ہوں گے, کس طرح کے حالت اثرات ہوں گے, بدکاری عام ہو جائے گی, ناگہانی موتیں عام ہو جائیں گی, لوگ زکات روکیں گے تو بارشیں نہیں ہوں گی, کہاں آ جائے گا, رشوت لیں گے تو بزدل ہو جائیں گے. یہ تو واضح طور پر آیا. شدہ رہی کرنے والے کی روزی میں برکت ہوتی کہ اپنے برادری اپنے خاندان کا نرمی کرتا ہے, خدمت کرتے ہیں, ان کی سلطن کرتا ہے, ان کے ساتھ اس کی عمر بھی زیادہ ہوگی اور اس کی روزی میں برکت ہوگی. منسما زمین اللہ پر تم رحم کرو, جو آسمان میں تم پر رحم کرے گا. تیسری ارحم منسلات یا رحم منسما, آج میں جگہ گیا تو کسی دفتر میں جانا ہوا, آج اتوار کے دن میں کوئی لازمی ڈیوٹی تھی, تو میں نے کہا افسر صاحب آ کے کیا نے کہا افسر صاحب کو رات کو دل کا عارضہ ہو گیا ہے تو اسپتال لے گئے ان کو, اللہ خیر کرے. تو چپڑاسی مجھے کہہ رہے ہیں کہ شاید جو سختی کرتا ہے اس پر سختی آتی ہے, کہ تم بتاتے رہتے ہو کہ نرمی کرو نرمی ہو, آج تو بعض بازے سختی کرو سختی ہوگی, نرمی کرو نرمی ہوگی. سخت کوش کا آسمان بربر مانے سخت کوش, سختی کرنے والوں پر آسمان بھی سختی ہی کرتا ہے. یہ مجھے لوگ کہتے ہیں تو پیشن گوئیاں کرتا رہتا ہے, میں نے کہا میں پیشن گوئی علم غیب نہیں کرتا ہوں کہ مجھے علم غیب ہے, بلکہ قرآن و حدیث میں اعمال کے اثرات بیان ہوئے ہیں, اس کی روشنی میں اندازہ ہو جاتا ہے کہ آدمی سخت ہے کرخت ہے, اس کے لیے بھی سختی کرخت کے فیصلے ہوں گے. علامہ ابن سیرین احمد اللہ علیہ نے جو تعبیر الرویہ کتاب لکھی ہے نا, تو انہوں نے یہی اصول پکڑا ہوا ہے کہ قرآن و حدیث میں جس چیز کا تذکرہ جس طریقے سے آیا ہے اس کی روشنی میں کہا میں تعبیر دے دیتا ہوں. سبحان اللہ. تو یہ انسانوں کے حالات کا براہ راست الگ ان کے اعمال کے ساتھ ہے, اس لیے حضرت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مجھے ٹھوکر بھی لگتی ہے تو میں سوچنے کے لیے بیٹھ جاتا ہوں کہ میری کون سی خطا کے بندے میں یہ ٹھوکر لگی ہے. یہ ٹھوکر جو ہے کسی خطا کے بندے میں لگی ہوئی ہے, اس خطا کو میں معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ہمارے بھتیجے کی ملازمت نہیں ہو رہی تھی نا, تو اس نے کہیں خیر احمد صاحب سے پوچھا ہے تو انہوں نے اس کو کہا کہ تم نے جو میراث کی تقسیم کی ہے والد اپنے والد صاحب کی وفات کے بعد اس پہ ڈاکٹر فضا کو حصہ کم دیا ہوا ہے, اس کی پکڑ میں ہو تم. تو میں گیا تو انہوں نے میرے لیے ایک 10 پلے کا پلاٹ خرید کر مجھے عطیہ کیا ڈاکٹر صاحب, بس چند دنوں کے بعد اس کو بلا کر تو سختی میں پکڑے ہوئے. میں نے کہا جی ہم نے تو کوئی مطالبہ خرید کیا تھا, تو جیسے تقسیم نے کر دی ہم نے صدقہ کر دیا سر, تاکہ اس میں پکڑے ہوئے تھے. بنی اسرائیل پر بارش نہیں ہوئی, موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو باہر استقبال کے لیے باہر نکالا, صلاۃ استسقاء پڑھی, اللہ کی حضور دعا مانگی, من جانب اللہ یہ ان کو وہی آئی کہ تمہاری قوم میں ایک چغل خور ہے جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو سکتی. تم نے کہا یا اللہ میاں آپ ہمیں بتا دیں کہ ہم اس کو سمجھا کے اس کو تو بتائب کرا دیں. تو ان کو وہی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کسی کو چغلی نہیں کرتا. انہوں نے ساری قوم کو جمع کر کے ان کے سامنے بیان کیا, چغلی کی برائیاں بیان کی, بے برکتیاں بیان کی, پھر ان سے سب سے درخواست کی کہ چغل خوری سے توبہ کر لو. تو چغل خور جو بیچ میں آیا تو اس نے توبہ کی, جو سے توبہ کی بارش پر, تو بارش کے رکنے کے حالات کا تعلق اس چغل خور کے ساتھ. اس کے عمل کے اثر میں ساری قوم پکڑی ہوئی تھی. سبحان اللہ. تو لہذا میں اور آپ اگر اپنے اعمال کو درست کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اور آپ کو اپنے اعمال کو درست کرنا ہوگا اور زندگی پر نظر ثانی کرنی ہوگی اور ان جگہ کو ڈھونڈنا ہوگا جہاں ہم کوتاہی کر رہے ہیں, اس کوتاہی کو معلوم کرنا ہوگا, اس کوتاہی سے تو بتائے بولنا ہوگا. جب اس کوتاہی کو زندگی سے نکال دیں گے تو اللہ تعالیٰ زندگی سے مشکلات کو نکال دے گا. اس کوتاہی کو زندگی میں رکھیں اور کہیں گے مشکلات حل ہو جائے گا, جو جو حالت سے ہم ڈھونڈیں گے وہ حالت کا عارضی حال ہوگا, دائمی حد نہیں ہے. جیسے آدمی آگ بھی جلا رہا اور پانی بھی ڈال رہا ہو, آگ بھی جل رہی ہے پانی, تو آگ عارضی طور پر اس کو بلا رہی ہے لیکن وہ بنیاد اس کی ختم نہیں ہوئی ہے. کسی بار پانی کے جاتنے سے غفلت ہو گئی تو وہ آگ جل کر ساری چیز کو اپنے لپیٹ میں لے لیتی. تو لہذا مسئلہ کا حل پانی ڈالنا نہیں ہے, مسئلہ کا حل تو آگ کو بجانا ہے, آگ کو ختم کرنا ہے تاکہ اس کا جلنا بند ہو جائے. جب جلنا بند ہو گیا تو مسئلہ بنیادی طور پر حل ہو گیا. جلنا اگر بند نہیں ہوا تو مسئلہ آپ مسئلے کو بھی چلائے ہوئے ہیں, آپ مسئلے کو چلائے ہوئے ہیں, آگ کو جلائے ہوئے ہیں, پانی اس پر بہا رہے ہیں, تو پانی کا بہانا تو مسئلے کا پکا حل نہیں ہے. اتوار بھی حل اس راز کو یہ کفار اہل مغرب سمجھے ہوئے ہیں, لہٰذا پوری کوشش کرتے ہیں کہ ان کے معاشروں میں اس کو وجود اور گناہ اور بہرا حربی کو عام کر دیا جائے, کیونکہ جب ان میں گناہ عام ہوگا تو یہ تباہ ہوں گے, نہ تقوا آئے گا تو بڑھیں گے, ترقی کریں گے, آگے نکلیں گے, اور تباہی کافر کی ہوگی. زوال کافر کا ہوگا, ترقی مسلمان کی, اور مسلمان کی زندگی سے تقوا پرہیزگاری نکل جائے, بہر عربی آ جائے, تو ترقی کفار کی ہوگی, زوال مسلمان کا. موسیٰ علیہ السلام کا حملہ گیا قوم جبارین کی طرف, ناگر صاحب قوم جب بدن پر حملہ تھا کہ کسی دوسری قوم پر تھا؟ جس میں کہ بلم بہودا نے دعا کی ہے. شاہ صاحب نے کیا لکھا ہے جی؟ یہ عمال کا ہی قوم ہے، جب بھائی عمال کا ہی ہیں. ان کا حملہ تھا، لشکر کیا ہوا تھا، تو اس قوم میں ایک بڑا عابد آدمی تھا جس نے زندگی میں بہت عبادت کی تھی اور بہت پرہیزگاری کی ہوئی تھی، اور وہ قبولیت دعا کے مقام پر تھا. تو اس کو قوم نے مجبور کیا کہ اس لشکر کے خلاف بدعا کر کے ان کو یہ تباہ ہو، ان کو شکست ہو، ہم غالب. اس نے نہیں مانا کہ حق والے وہ ہیں اور باطل والی میرے قوم ہیں، نکلے میں کیا دعا کروں. بڑی کوشش کرتے رہے کرتے رہے، آخر انہوں نے اس کی بیوی کا کی خدمات حاصل کی، بیوی کو زیورات وغیرہ اس کو بنا کر دیے، اس کو راضی کیا، اسے کہا کہ تو جو ہے کہ اس کو تیار کر کے دعا کر. تو بیوی نے اس کو تیار کر، لوگ اس کو کسی سواری پر سوار کر کے لے گئے، کسی کے پہاڑی پر چڑھایا، جنگل میں جا کر اکیلے میں دعا کرے. اور اس نے دعا کی تو مثلاً کوئی پشاور کا ڈی سی ہو، وہ کسی جگہ کی زمین کو الاٹ کر دے کسی کو، دستخط کر دے تو الاٹ ہو جاتی ہے، کہ ان کو اس کو اختیار دیا گیا. ہماری پشاور یونیورسٹی کے اسٹیچیوٹ میں، بلکہ ساری نیشنل اسٹیچیوٹ میں ایک دفعہ ہوتا ہے، اس کا بجٹ نمبر تو یاد نہیں ہے، پر 13 ہے کہ جی 13 دفعہ کے تحت بادشاہ سے ساری یونیورسٹی کو بیچ سکتے. تو اپنے دفتر میں آدمی کو بلائے اور اسے کہا کہ میں نے یہ 10 ارب میں آپ یونیورسٹی پر بیچ دی، دستخط کر کے پیسے لے کر چلا جائے. ہاں دوسرے دن گرفتاری اس کی ہوگی، ہاں جی اس وقت نفر ہو جائے. تو ایسا جب بدعا کی تو بدعا نافذ ہو گئی، اور بدعا کے نافذ ہونے سے دو اثرات ظاہر ہوئے. ایک تو موسیٰ علیہ السلام کا لشکر جو تھا، اس کے شکست کھانے کا، اس کے نقصان اٹھانے کا فیصلہ ہو گیا، فیصلہ الہی ہو گیا. فیصلہ چلے گا کیسے؟ فیصلہ چلا ایسے کہ لشکریوں سے بدکاری ہو. کافی عرصہ گھروں سے نکلے ہوئے تھے، ان سے بدکاری ہو گئی، اور اس میں جو صالح لوگ تھے لشکر کے ان کو بہت غصہ آیا، کیونکہ ایمان کی علامتوں میں سے ایک علامت غیرت ہے کہ جب آدمی باطل کو دیکھتا ہے، اور خاص طور سے گندگی جو سے جنس کے گناہ ہوتے ہیں اس کو دیکھتا ہے، تو اس پر آدمی نے خون نہیں کھولا ہے تو اس کا ایمان نہ کر سکتا. یوشع علیہ السلام کو اتنا غصہ آیا کہ وہ گئے اور نیک بدکاری پر ایک جوڑا تھا، انہوں نے مارا، ان کو نیزا دونوں کو سر پھوڑ لیا، پہلوان بھی تھے بہت زبردست پہلوان تھے، اور وہ پھوڑ کر اس کو اٹھا کر لے کر آئے. بس اس کے نتیجے میرے اس لشکر میں تعاون پھیل گیا، تعاون پھیل گیا، بہت موتیں ہو گئیں، لشکر غالب نہ ہو سکا. اور ادھر جو ہے اس نے جو بدعا کی تھی، بدعا تو اس کی نافذ ہو گئی بلم بہورا کی، لیکن مقام جو تھا دعا کے قبول ہونے کا سلب ہو گیا، اور زبان لٹک گئی جیسے کہ کتے کی زبان لٹکتی ہے. اور مجھے پوری طرح یاد نہیں، لیکن تفصیل روایت میں یہ بھی کہیں سنا ہوا ہے کہ بروز قیامت جو ہے بلم بہورا یا صاحب کہاں کے کتے کی شکل میں اٹھے گا، اور ایک ہوتا ہے بلم بہورا کی شکل میں ڈاکٹر صاحب اٹھے گا. جی یاد ہے کہ نہیں یاد ہے؟ کوئی تفصیلی روایت یہ ہے کہ کتا جو ہے تو اس شکل میں اٹھے گا، اور بلم بہورا اس کتے کی شکل میں اٹھے گا. حق والوں کا مقابلہ کرنا اور ان کو نقصان پہنچانے کی ضرورت ہے، جب میں نے اس کو سعودی دعا کا مقام طلب کیا اور ضلعت کی طرف گرا دیا، اور موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کو تب شکست ہوئی جب ان کے لشکر کے اعمال خراب ہوئے، تو فیصلہ اللہ کی طرف سے تباہی کر. تو با جس وقت کہ یہ یحیی خان بے وقوف سے چڑھایا تھا، مشرقی پاکستان پر فوج کو چڑھایا ہوا تھا، اور پتہ نہیں 20,000 کے کتنے غیر قانونی بچے حمل ہوئے ہیں. تو اس فوج کے بارے میں الفیصلہ الہی آ گیا کہ اس کے اوپر ہندو چڑھے. 9,000 نے مسار ڈالے ہیں ان فوجیوں نے جو حکومت کے شوق میں چلے ہوئے ہیں. 9,000 میں اس پہ ڈالے, پھر ان کی آنکھیں زمین میں گڑی تھی اور پھر آنکھ نہیں اٹھا سکتے تھے بغیر. پھر بیٹو ان کو سیٹ اسٹینڈ کرتا تھا, نندم سیٹ اسٹینڈ کرا تھا, سیٹ ڈاؤن گلا گلاسن کم ہے گلاسن سر کو کیا کریں. تب ان کی سر ٹھکا نہیں ہوگی, قرضہ لائی آ جاتا تو کیا کہیں گے. اللہ بچائے, اللہ بچائے. خیر جی, بات کیا کر رہے تھے کہ اعمال کا ہمارا تو یہ مضمون نہیں تھا, اچانک بیچ میں آ گیا. آپ لوگ ان جس بات کو لے کر آئے ہوئے تھے ہم تھی جن کر کے بات کریں. حالات کا تعلق اعمال سے ہے, ٹھیک ہے نا. تو ایسے خوب گڑگڑانا چاہیے, خوب تو بتائے ہونا چاہیے اللہ کے حضور, خوب مانگنا چاہیے, خوب ورنہ کرنا چاہیے اپنی زندگی پر, سمجھدار لوگوں سے پوچھنا چاہیے. کوئی آدمی کے خطا کوتاہی کو اگر واضح کرے تو آدمی کو اس کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ کا شکر ہے کہ تو نے میری خطا کو مجھ پر واضح کر دیا کہ میں نے اس کو چھوڑ دیا, میں تو بتائے ہو گیا, مجھے آگاہی ہوگی یہاں پر اللہ فضل فرمایا بھلا کرے. آپ احتیاط کی علامت ہوتی ہے کہ ان کو کوتاہی کو ظاہر کرے تو شکر گزار ہوتے ہیں. ہمارے تو لوگوں کی علامت ہوتی ہے کہ ان کو کوتاہی کو ظاہر کریں, ان کو غصہ آتا ہے. یہ علامت ہوتی ہے نفس رسی کی کہ اللہ کا بندہ نہیں ہے, نفس کا بندہ ہے. یہ آدمی خوشامد سے خوش ہو رہا ہو, نفس کا بندہ ہے, اللہ کا بندہ نہیں ہے. کہتے ہیں آدمی کامل تب ہوتا ہے جب مدہ ضم اس کے لیے برابر ہوتے ہیں. مدہ اور ضم, کوئی تعریف کرے تو اس کو ویسا بندہ اپنے آپ کو سمجھا رہا ہو کہ تعریف جو ہے اس کی تعریف کا مجھے آخر کا کیا فائدہ. اگر آپ نے میری تعریف کی تو میرا نفس کھلا, مجھے آخر کا نقصان ہوا, مجھے تو آخر کا کچھ فائدہ نہیں. ٹھیک ہے, آپ کی تعریف سے مجھے کوئی پر نہیں لگ جائیں گے, مڑنے لگ جاؤں گی. آپ کی تعریف سے میری آمدنی میں اضافہ بھی ہو جائے گا, اور آپ کی مذمت سے میری آخر تباہ نہیں ہو جائے گی, تو مد اعظم برابر ہو جائے گا. یہ کہتے ہیں کہ اللہ والوں سے خوشامد کے ذریعے سے آپ کوئی کام نہیں نکال سکتے. تو اس میں تو کسی کی تعریف کا کیا فائدہ, کسی کی مذمت کا کیا نقصان, یہ دونوں آدمی کی نگاہ میں برابر. اور آدمی ہمارے کو ان لوگوں کو یاد ہوگا, ڈاکٹر ستیار صاحب کو سرگل لگا در یاد دیں گے, تو یاد ہے سرگل لگا تو ان پڑھ آدمی تھا, لیکن تھا صاحب ولایت تھا اور قبولی سے دعا والا آدمی تھا. تو کہا کر رہا تھا پورے اتنا جوڑا جاڑا ہوتا کہ تو اپنے تعلق کو اللہ کے ساتھ درست کر لے, مخلوق کے ساتھ کیا درست کر لے, مخلوق کے خوش کرنے کا کیا فائدہ, مخلوق کے ناراض ہونے کا کیا خطرہ. عزیز شریف کا مضمون ہے, اگر آدمی مخلوق کو راضی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے ناراضگی کو مول لے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ کو مخلوق کے حوالے کر دے گا, جو اشر سے کرے مخلوق. اور جو آدمی اللہ کی رضا کے لیے مخلوق کی ناراضگی کو لے گا تو اللہ تعالیٰ کے لیے کافی لے گا, اس ناراضگی میں اس کی حفاظت اللہ خود کرے گا. ہم بڑے دانشور بنتے ہیں, کل رہے آدمی مخلوق انسان ناراض نہ ہو, خان حضب اللہ اللہ پاک ناراض ہو ہی جائے, تو ہم اس فتنے میں پھنسے. مخلوق کی رضا اور خوشی کو دیکھتے ہیں دیکھتے ہوئے ہم اللہ کی ناراضگی کو پرواہ نہیں کرتے ہیں. اور سمجھدار لوگوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہر بات اس بات کو غور کریں کہ کہیں اللہ تعالیٰ سے ناراض نہیں ہو رہا ہم. اگر اللہ تعالیٰ ناراض نہیں ہو رہا پھر کوئی غم کی بات نہیں, کوئی فکر کی بات نہیں, کوئی پریشانی کی بات, حالات تو اس کے کچھ ہوتے مزہ آدمی کو تو. عام طور پر ہم گھروں میں بات کر رہے ہیں تو آپ گھروں میں بات بات پر لوگ کہتے ہیں خلق مشہور تخت کو سپری کے نا خلق مشہور, لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا کہیں گے. ہماری والدہ صاحب کی وفات ہوئی تو اس وقت والد صاحب نہ تھے تو چار چیزیں میرا نہیں تھا. میں نے کہا ان کی دیگوں والی خیرات میں کرنے نہیں دیتا ہوں. جتنے دیگوں والی خیرات ہے یہ پیسے آپ محتاجوں میں تقسیم کریں مدرسوں کو دیں تو کہتے دیتا ہوگا دال ایک پرتو پرتوگ اسی زمین پرتوگا دا پرتوگ تھا دا خیرات کو ہے تھا خیرات ہونے سے پرتوگ تک ہوا خدا تو ہو یہ خیرات تو شلوار کے لیے ہے اللہ کے لیے نہیں. سوچنے کی بات ہے کہ یہ ہماری سوچ کی بنیادیں ہماری نیت کی بنیادیں ہیں کہ لوگ کیا کہیں خلق بس ہوئی. آج ہمارے پیڑھی سے مہمان آئے ہوئے تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ اللہ تجھے معاف کر دے گا مخلوق معاف نہیں کرتی ہے کہ اللہ سے جا چھڑا سکتا کوئی مخلوق سے جاد نہیں چھڑا سکتا. میں دل میں کہا کہ مخلوق سے جال چھڑانے کا فائدہ ہی کیا ہے, مخلوق کو راضی کرنے کا فائدہ ہی کیا ہے. اصل الاصول تو ہر بات میں رضا الہی کو دیکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہے کہ نہیں ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہے تو پھر کوئی غم کی بات نہیں, اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہے تو پھر بات فکر کی پریشانی. پھر ایسی پکڑ میں آدمی آتا ہے کہ اس پکڑ کے سر پہ جان چھڑانے کے آلات نہیں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی, تو اس پکڑ سے جان چھڑانے کے آلات نہیں ہوتے. تو سب سے بڑھ کر دانشوری یہ ہے جی, اس کو حکمت کہا گیا نا, حکمت حکمت یہ بات ہے. وہی ہوتا ہے حکمت فقط روتیا خیر ان کثیر. اس سے پہلے کیا آیت آئی ہے ڈاکٹر سیاض صاحب, الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء والمنکر ویامرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ وفضلا واللہ واسع یوتی الحکمۃ من یشاء من یوتی الحکمۃ فقط روتیا خیر ان کثیر مایا ذکر و اللہ عدل الباب. کہ شیطان تو اس بات سے ڈراتا رہے گا کہ تو یہ نئے کام کرے گا تو اس تنگستی میں, اس فقر میں, اس مصیبت میں مبتلا ہو جائے گا, اور یہ برائی کرے گا تو تجھے یہ فائدہ ہوگا, جھوٹ بولے گا تو تجھے یہ فائدہ ہو جائے گا, دھوکہ دے گا تجھے یہ فائدہ ہو جائے گا, سچ بولے گا یہ نقصان ہو جائے گا. اللہ یاد کو مقصد ہوں فضلہ, اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو تجھے وعدہ دیتا ہے مغفرت کا اور فضل کا, اور فضل کی دوسری جگہ پچھلی کیا آئی ہوئی ہے حلال روزی ہے جی, روزی کا بڑھنے کا اللہ کا وعدہ ہو رہا, مغفرت ملے گی آخرت میں, فضل ملے گا دنیا میں, اور ہمایوں کل حکمت فقط خیرن کا سیدھا وہ ہے. یہ بات حکمت ہے, یہ دانشوری ہے, دانشوری یہ بات ہے. یہ کسی کو سمجھ دی گئی, دے دی گئی کہ جب میں نیکی کو اختیار کروں گا, جب میں تقوی کو اختیار کروں گا, جب میں پرہیزگاری کو اختیار کروں گا, جب میں اللہ تعالیٰ کی رضا والی تقسیم کو اختیار کروں گا تو اللہ تبارک اس کے نتیجے ہیں مجھے فضل اور مغفرت اور فضل دے گا, اور جب میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو توڑوں گا تو اس کے نتیجے میں مجھے دنیا میں فقر اور آخرت میں جائے تو پکڑ. یہ بات ہوگی, جو اس بات کو سمجھا تو یہ جو ہے تو یہ حکمت ہے. ما یذکر اولو الالباب, لیکن اس بات کو تو حقیقی دانشوری سمجھتے ہیں. دانشور وہ ہے جو اس بات کی معرفت کو رکھتا ہو, اس بات کی پہچان رکھتا ہو. وہ دانشور، وہ دانشور نہیں ہے کہ جو یہ بات سمجھتا ہو کہ جھوٹ بولنے کا یہ فائدہ، دھوکہ دینے کا یہ فائدہ، ہیرا پھیری کا یہ فائدہ. اگر میں نے اس مجلس میں سوال کیا کہ سیاست کیسے کہتے ہیں، تو ایک بار خدا تو اس نے کہا کہ جھوٹ اور فریب سے اپنے کام نکالنا. میں ایک بات بیان کرنا چاہتا تھا کہ قانون بنی اسرائیل کیسوس و انبیاء، بنی اسرائیل جو تھے ان کی سیاست ان کے انبیاء علیہ السلام کرتے تھے. میں کہا بس خدا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی سیاست ان کے پیغمبر سمجھتے تھے، اور آپ کہتے ہیں سیاست جھوٹ اور فریب کے ذریعے سے اپنے کام نکالنے کو کہتے ہیں. اس کو بڑی حیرت ہوئی. سیاست کہتے ہیں اپنے متعلقین کی دنیا اور آخر کے فوائد کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو ایسے طریقے سے چلانا کہ کم سے کم وسائل سے وہ دنیا آخر کے زیادہ سے زیادہ فضائے اور فوائد حاصل کر لیں. یہ ترتیب، یہ سیاست چلانا. سیاست کا معنی ہے چلانا، یوں کوئی معنی غالباً اس کا ان پر ہے، معنی اس کا چلانا ہے. اور اس کا جو حقیقی وہ اس کا تفصیلی معنی کا یہ ہے کہ اپنے متعلقین کو کہ دنیا اور آخر کے فوائد کو سامنے رکھتے ہوئے کم سے کم تکلیفوں سے اور کم سے کم مسائل سے ان کو کامیابیوں سے ہمکنار کرنا دنیا اور آخر. اس میں اپنے آپ کو حوالے کرنا ہوتا ہے. خلافت بیعت کیا ہے کہ اپنے آپ کو حوالے کرنا. اس لیے کہتے ہیں کہ مشائخ کو خلافت دیتے ہوئے اس بات کو خوب غور سے دیکھنا چاہیے کہ جس کو جس پر وہ ذمہ داری ڈال رہے ہیں اس کو فہم سلیم صحیح سمجھ اس کی ہے کہ نہیں. صحیح سمجھ پہلی شرط ہے ڈاکٹر سیاض صاحب، فہم سلیم پہلی شرط ہے. اخلاص پر دوسری شرط ہے، اور تقوی اور پرہیزگاری تیسری شرط ہے، فہم سلیم پہلی شرط ہے. کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے مولانا صاحب لطیفہ بیان کیا کرتا ہے کہ بیٹا کیا چڑھ سولی اللہ بلی کرے گا. اور لطیفہ بھی سنایا کرتے تھے چاہ شہباز کے پاس، پشاور کا شہباز کنواں ہے نا، چاہ شہباز، شہباز کا کنواں. ہم سب سے پہلے میں پشاور میں 62 میں آیا ہوں، تو زمانے میں یہ فریج اور یہ چیزیں بالکل نہیں تھیں. تو بڑے یہاں پر بڑے بڑے کنواں ہوتے تھے جن کا پانی بڑا مشہور تھا، ٹھنڈا پانی. ایک صدر میں ہوتا تھا اور ایک ایک خانے کے پاس شہباز کا کنواں بڑا مشہور ہوتا تھا. کیا شہباز آدمی، اس کے پاس ایک سلسلہ تھا. تو سلسلہ ایسا تھا کہ جو آدمی جاتا سلسلے میں داخل ہوتا وہ بڑے جو بزرگ شائخ تھے، علماء، صحیح لوگ، محقق لوگ، وہ تو وفات پا گئے تھے، پھر بھی بعد میں گدی نشین رہ گئے تھے. تو گدی نشین جو تھے انہوں نے وہ سلسلہ چلا رہے تھے. تو آنے والے آدمی کو ایک مجلس میں کامل کرتے تھے. تو لطائف، چھ لطائف بدن میں ہے نا، وہ ذکر کے ساتھ ایسے ایسے ہونا شروع ہو جاتے، اس کو کامل کرنا کہتے. تیسرا ہوا کہ انہوں نے فیصلہ کرتے تھے کہ آدمی کو خوب گڑ کھلا کر اور پھر اس کو الٹا لٹکاتے تھے. الٹا لٹکانے کے واسطے کہتے ہو حق ذکر کر، ہو حق، ہو حق، ہو حق. ہاں جی، تو ہو حق ذکر کرتا، تھوڑی دیر کے بعد بدن گرم ہو جاتا تھا اور گڑ کھائے ہوئے بلڈ گلوکوز لیول بھی بہت ہائی ہوا ہوا تھا، اور ان کی رگیں جیسے وہ حرکت کرنا شروع کرتا تھا سمجھتے کامل ہو گیا تھا، سارے لطیفے جاری ہو گئے. یہ تفصیلی تربیت نہیں ہوتی. غیر محقق رقص بندی حضرات کو بڑا دھوکہ ہوتا ہے اس بات، اور ایسے ٹوٹکوز ہے وہ لطیفے جاری کر کے آدمی کو کامل کر دیتے، جبکہ بڑی منظور سرے گا. ایک آدمی آیا تھا، اس نے کہا تھا کہ وہاں کیا شہباز کے کھو پر کامل بھی ہوں گے اور پشاور میں کسی خانے سے سودا وغیرہ بھی خریدیں گے. تو اس کو زری چپلیاں بڑی پسند آئیں گی، اس پر کشیدہ کاری ہوتی تھی پرانے زمانے میں، چاندی کی وہ تلا وغیرہ، تلا اس کی کشیدہ کاری سونے کا ہوتا تھا، زرد رنگ کا، سفید رنگ کا، چاندی کا. تو اس زمانے میں 5 روپے کا وہ جوڑا ملتا تھا. جب میں پشاور آیا ہوں نا، پہلی کراکلی میں نے 40 روپے کی بنائی ہے، بڑی رفتار سے پیر کر رکھ رہا تھا، وہ آج کل 1500 روپے میں بکتی ہے. 500 روپے کی اس نے 50 کی 5 روپے کی چپلیاں خریدی تھی، وہ تو نیچے چھوڑی، اس کو انہوں نے چڑھا دیا اس پر، ذکر کے چرخے پچوا دیا. تو اسے کہا کہ اللہ ہوت اللہ حق کا ہو اللہ ہوت اللہ حق. تھوڑی دیر کہا تو چپلیاں یاد آ گئی, چپلیاں یاد آ گئی تو ان کو بولنے والا تھا. اس نے کہا کہ 5 روپئے یہ چپلی لیتی لیتی کتنے رکھ, ہو حق ہو حق آجی 5 روپئے کی چپلی میں نے خرید تھی کہاں رکھ لیے میں نے, گم نہ ہو جائے کہیں ہوں تو آگ میں کر رہا ہوں. تو جیسے جس بلنگ میں اس کو لٹکایا ہوا تھا اس نے کہا کہ فکر نہ کر فکر نہ کر بدی میرے لک, یعنی میری کمر پر بادی ہے میں نے کہ ہو حق ہو حق آج. تو تھوڑی دیر بدر میں جوش ہو جاتا تھا سارے وہ لطیفہ نفس قلب نفس تو ہر کفی اخفا سر سارے شروع ہو جاتے تھے, مسائل بھی کامل ہوں گے. کیا جی بولے سر ظاہر کا ملے گی بنانے, وہ تو درستگی عقائد ہے, تربیت اخلاق ہے, اور تصحیح معاملات ہے, اور درستگی معاشرت ہے. جب جن کے 5 شعبے درست ہوتے ہیں, عقائد درست ہوتے ہیں, عبادت درست ہوتی ہے, معاملات درست ہوتے ہیں, اخلاق درست ہوتے ہیں, اور معاشرت درست ہوتی ہے, سب آدمی کامل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یا ایک دوسرے میں سے ایک نعرہ مارنے سے کامل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا, وقت لگتا ہے, وقت لگتا ہے, آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ کرتا ہے اللہ کہ آج ان پر اللہ کا فضل ہوتا ہے. صاحب لوگ کچھ بات پوچھتے ہیں تو پوچھیں جی, پھر ذکر کرتے ہیں. تو تپوس کو واجب سوا ہے جی, تو انگریزی میں پوچھو, انگریزی میں پوچھو. ترجمہ کر کے بتاؤ جی, ہمارا تو کام کمزور ہے. ایک صورت تو ہو گئی بد دعا کی, ٹھیک ہے نا, ایک صورت ہو گئی بد دعا کی, مناسی پیٹنا مناسی پیٹنا بد دعا, مناسی پیٹنا بد دعا, ٹھیک ہے نا. نہ کرے آدمی بد دعا تو اس کا بڑا اجر ثواب ہے, معاف کر دے, نہ کرے بڑا اجر ثواب ہے. کرے بد دعا تو خواب ہے, جب اس کا ظلم ہوا ہے تو اس کے بدلے بد دعا کر سکتا ہے. عام طور پر مشہور ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا نہیں کی, یہ بات درست نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مواقع پر بدعائیں کی ہیں. ایک دفعہ میں عید کے نماز پڑھنے یہاں اکیڈمی چلا گیا تو اکیڈمی کے امام صاحب ہمارے بلال صاحب کے ساتھ تارق ان کا تھا, تو ان کی وجہ سے ہماری بھی قدر کرتے ہیں گدی نشین ہونے کی وجہ سے, ورنہ ہماری طرح گدی نشین لوگ تو گدی نشین ہی ہوتے ہیں, خرے بل سوری ہے. تو اس نے اعلان کر دیا کہ ڈاکٹر صاحب دعا کر نماز کے بعد. خیر میں کہا تو دعا کو سبق ہے, دعا میں نے شروع کی, میں نے کہا یا اللہ امریکہ کو تباہ برباد کر, اس کے مہیر کو غارت کر دے. لوگوں نے امین نہیں کہا. خیر مجھے خیال ہوا کہ یہ وہی بات ہے. اچھا, عورتوں کے مجھے سے میں نے عورتوں کے بیان کیا, اور بیان کے بعد میں نے بدعائیں کی. ان دنوں میں کوئی بڑا ظلم ہوا تھا, اس کے خلاف میں نے بدعائیں کی. تو ایک عورت نے کہا کہ حضور نے تو بدعائیں نہیں کی, آپ بدعائیں کر رہے ہیں. میں نے کہا آپ کی تو معلومات پوری نہیں ہیں, بدعائیں حضور نے کی ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیر مونا کا ایک واقعہ ہے کہ 70 صحابہ کو لے گئے تھے کفار دھوکہ دے کر تبلیغ کے, 70 کے 70 کو شہید کیا تھا. ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم 40 دن فجر کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھی ہے, دعا کی ہم کہ ہم پڑھتے ہیں خطبہ میں, پڑھ کر اللہ مشق شملہ اللہ مزر جمع یا اللہ ان کے مجمع کو بخیر دے, اور ان کے بستیوں کو اجاڑ دے, ان کے قدموں کو لرزا دے, بستیوں کو اجاڑ دے, اور ان پر عاد و ثمود کی طرح عذاب نازل کر دے. باقاعدہ آپ سے بد دعا ہے, تو ایسا نہیں ہے کہ نہیں وہ بد دعا نہیں کیے. جیسے جو آدمی بد دعا کا مستحق ہے تو اس کے لیے بد دعا ہونی چاہیے, ضروری ہو. قانون جو نصاب چلا ہے پاکستان میں تو ایسا نصاب چلایا گیا ہے کہ اس میں اصلی دینی معلومات کو سامنے لانے نہیں دیا گیا. سر اٹھاون تک تو انگریزوں کا نصاب چلتا رہا ہے پاکستان میں, 11 سال سن اٹھاون تک وہی نصاب چلتا رہا ہے جو انگریزوں کا چھوڑا ہوا. ایسا نیز بات تاریخ ہندوستان پڑھتے تھے طلبا, اپنے بڑے بہن بھائیوں بھائی پڑھتے تھے مجھے یاد ہے, پھر بعد میں نصاب بدلا ہے. وہ فتوا لکھ کر پوچھیں کسی فتوے کی جگہ سے تو آپ کو بتا دیں گے. ٹھیک ہے, کس مسئلے کو بتانے کے لیے ہر ایک آدمی کے انتظامی حالات کو دیکھنا ہوتا ہے, اجتماعی فتوے کی بات نہیں ہے. ہمارے یہاں بس جو سوال پوچھنا ہوتا ہے وہ اصلاح نفس کے بارے میں اور تعلیمات و تصور کے بارے میں اس کا جواب دیتے ہیں. ہماری مشکل ہوئی ہے کہ مسائل کتنی مشکل ہیں اس کا جواب دے سکتے ہیں. بس دعا تو دل کے دکھنے کو ہی کہتے ہیں نا, الفاظ نکالنا تو دماغ کی بات ہوتی ہے. دعا بھی دل کی چاہت کو کہتے ہیں, الفاظ اس کے ذریعے ہیں. اس کا دل دکھ رہا ہے کثرت تو ضرور آتا ہے. پہلے ان کے لیے میں انگریزی میں کچھ بات بیان کیا کرتا تھا, لیکن اب میں رتن نہیں کرتا کہ اس کو کچھ عرصہ دیکھے کھا لے تاکہ اردو سیکھ لے. ہاں جی امداد صاحب, تو اللہ کرے گا سیکھ لے گا انشاءاللہ. جگہ کا وقت کا تعین ہو جائے تو بہت مبارک ہے. ہندوستان میں جب ہم گئے تھے نا تھانہ بون کی جو خانقاہ ہماری ہے حاجی امداد اللہ ماجد مکی رحمۃ اللہ علیہ کی, تو اس میں یتیم بزرگ بیٹھے تھے اس زمانے میں حاجی امداد اللہ ماجد مکی رحمۃ اللہ علیہ, آپ الزامن شہید رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ محمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ. ان کے کمرے تھے 6 فٹ لمبے اور 4 فٹ چوڑے اور 8 فٹ کے, اس میں وہ ذکر کرتے تھے. تصور شیخ نہیں کرنا چاہیے, یعنی یہ تصور شیخ کے جائز ہونے کے بعد ہیں, ہمارے سلسلے والے نہیں کراتے ہیں کہ وہ غیر راضی اگر ہو جائے تو وہ علیحدہ بات ہوتی ہے. بس اللہ تعالیٰ کے حضر ناظر ہونے کا دھیان نہیں کرے. آج اللہ حضر ہے, اللہ ہمارے ساتھ ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے. اللہ حاضری اللہ ناظری اللہ مائی, یہ چیز ہوتے ہیں, ان باتوں کا دھیان کرنا ہوتا ہے. باقی یہ کہ محبت کا شعبہ ہے, اس کے ساتھ آدمی کو محبت تعلق ہو جائے تو ہر وقت نظروں کے سامنے رہنا اور یاد آنا یہ بات ہو جاتی ہے. اور اصل میں فیض آدمی, فیض اصل میں کہتے ہیں جو کا آپ کے قلب میں جمع, جس کے ساتھ آپ کا دل لگا, جس کے ساتھ آپ کا رابطہ ہوا, فیض آپ کو وہاں سے ہو رہا ہے. آپ نے ہاتھ میں ہاتھ کسی کے بھی دیا ہوا ہو, فیض آپ کو وہاں سے ہو رہا ہے جہاں دل آپ کا لگا ہے, دل بندھائے گا. تو بڑا کرکٹ کے ماہر ہیں, کرکٹ کا ماہر آپ کے خیالوں میں دھیانوں میں چھایا رہتا ہے, جمع رہتا ہے, تو آپ کو فیض اس سے ہو رہا ہے. آپ بیٹھ آپ کسی بھی کر لیں, جج صاحب کیا بولتے ہیں؟ Oh,

سورہ المشک 18 باب یعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لا من جاء ولا من جاء من الله إلا إله إلا من جاء ولا من جاء من الله. تو اسے پڑھ لیں گے دس بار نمبر بنا لیں گے.